أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا نارا التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکی هغه دوه واقعې بیان شوې چې یوه د اوهد وه او بله د بدر. جنګ بدر په دو هجری 17 رمضان المبارک کې شوی و، او اوهد هغه په درېمه هجری کې او په 12 شوال کې شوی و. هغه تفصیلا بیان شو. اوس د دې ځای نه الله رب العزت دغه د بدر واقعې سره لږه حساب بیانوي. فرمایلی اقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین. لیقطع دید فارا چی مردار شی یو ڈلا دا کسانونا چی کافران دی. قدی کے اشکال پیدا کیجی چلی اقطع دا جار مجرور متعلق پچا پسی دے. نو دا د نصر پسی مخکی و من نصر الا من عند الله العظیم. دے دا پارا چی امداد وکی اللہ تعالی، یعنی لی اقطع چی امداد وکی دے دا پارا چی ختم کری پری کری مردار کری. طرف ام من الذین کفروا یا ڈلا دا کسانونا چی اغا کافران دی. او یک بیتهم دا او دری سلور زیر آغلی دی، دری زیر آغلی دا ولی دا که دا شک دا پارا توائی نو دا کلام خو دا اللہ دی، نو اللہ پا کلام کی خو شک نئی. نا نا دا او دا پارا دا تقسیم راغلی دی، دا او دا پارا دا تقسیم راغلی دی. نو فرمائی او یک بیتهم یا باقی دیان کری دیو فینقلبو خائبین و بگرزی زلیلا. لیس لک من الامر شیئن نشت دے ساد پارا دکار زمانہ سی اختیار. نبی علیہ الصلاۃ والسلام تا اللہ رب العزت فرمائے جی ساد کارنا سی اختیار نشت دے. علماء کرام دا دے دیر تفسیرونا آغاز ذکر کئی. اول نمبر لیس لک من الامر شیئن فامینز کی اولی را وڑے دے، یعنی سلور ڈلو ذکر کی گیا. اول نمبر لیقطع طرفا من الذین کفروا دے دا پارا چی ختم کری یا ڈل دا کسانونا چی کافران دی، یعنی بدر والا کفار پا سلور ڈلو کی تقسیم شو. اولا چی آغا مردار شو امر شو. دوی مڈلا او یک بیتهم یادا چی قیدیان شو سپا کی قیدیان شو. دری مڈلا او یتوب علیہم اللہ والا دا توبی توفیق ورکو مسلمانان شو، یعنی رستا ایمان ایراولو اللہ با دا توبی توفیق والا ورکی و مسلمانان بشی. سلور مڈلا او یعذبهم فإنهم ظالمون یا دا چی سزا باور کی دیو تا اللہ پا ورز دا قیامت ماندی. دنیا کی ایمان را نولو آخرت تا پاد شو اللہ با غلا سخت سزا ور کی سلور ڈلی شوی اولا سپک مڑ شو دویما سقی دیان شو دریما اللہ والا رستر توبی توفیق ورکو مسلمانان شو او سلورما ویعذبهم اللہ با غلا دا قیامت پا غلا سخت سزا ور کی دا سلور ڈلو ذکر وشو لیس لکا من الامر شیئن دا امینز کی ولی را وڑے دے سخلق و سم دا خبره کوي ګوره نبی علیه صلوات و سلام حاضر او ناظر او اختیارمند دي که اختیارمند نه وینو بدر کې لوګ وندې کسان او دومره ډیر خلکو له شکست ورکو الله دا غي جواب کوي چې لیس لک من الامر شیئن محبوب وګوره تا سره څه اختیار نشته ر اختیارات ټول زما په لاس کې دي تا اسم نشي کولای فتح او شکست اللہ رب العزت فرمائی چی دا زما پلاس کی دی یا دا چی اصحاب صفا او یا کسان ناسو او یو منافقین حرامیان پسی راغلن یا کافران ویلے نبی علیہ السلام تا چی دیو مونگ سر اولے گا چی مونگ تا تعلیم رائی کی زکا مونگ ایمان راو چی بوت لو روحا مقام تا نو پازه که اگر طول شهیدان لویا کسا نبی علیه السلام انتهایی خفه شو اللہ آیات را ولی گو چه لیس لکا من الامر شیئون زما پا کار کستا سا اختیار نچلیگی یا دا چه نبی علیه السلام کل چه دوهود پا جنگ کی غاخون مبارکان یه شهیدان شو مخ مبارک زخمی شو اغا ویلو وی کیف یفلح قوما شدوا رأس نبیهم وکسروا رباعیته اغا قوم بسن کامیاب شی چی خپل پیغمبر غاخون شیدان کو اغا زخمی کو اللہ آیاتون را ورگا چی لیس لکا من الامر شیئن ستا سا اختیار پا دی کی نچلیگی دا هر سا زما دی نو علماء کرام چی کلا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا او یا صحابه مکه چې ما ویل دای بوت له شهیدانې کړو نبی علیه السلام فقنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما غستنی یا قنوت نازلا غوی کاو اخیری وی کولې کفار وتا انتهایی خفغان ورته رسیدلې وو الله یا سن را وی گل چې لیس لک من الامر شیئن ستا په دې کې څه اختیار نشته دې سوال پیدا کی چې نبیان خو معصومی نبی علیہ الصلات والسلام هغه خو معصوم دی الله منه کاو ولې ده د ګناه کار کاو چې الله ورته ویل چې دا مکه وته د اخیرې نه نه هغه صحیح جواب داده یعنی ترک د خیرو پدې کفارو باندې دا افضل خیرې کول مباح به باندې ګناه نه وا خو چې ترک د دغه خیرو اغا نبی علیہ السلام کہونو اغا افضلون دیو جن اللہ وی لیس لکا من الامر شیئون یاد دی سلو روانو سرے والا گوا چگورا براوی لیقتعا طرفم من اللذین کفرو امداد اللہ تاسوکو دیر پارا چیز خلق بکی مردار شو نو نبی علیہ السلام تاوی چگور استاس کمال نده اختیار کول زما دے بیاوی او یک بیتا هم سبکی قیدیان شو پا دی قیدیانو کی گرستا سا اختیار نو وارس زما پا قدرت پس رکی بیا وی او یتوب علیهم وی توفیق باورکما دیو تا دا توبی استا کسان بگیوستا مسلمانان شنو وی دا توفیق ورکول زما کار دی تا صرف انذار کوا تا چی مبعوش شوی ندا خلقو دا پارا بشارتونا او انذار خلقی روا تا زابونو نخلقی روا او دا نعمتونو بشارتونا ورکوا تا صرف دا قدیو تی دا نور ستا اختیار نچلیگی نو بریلیانو توی چی گوره نبیر سلام حاضر ناظر دا غیسته چی اختیار نچلیگی چیسته که این هو الا وحی جوها لا ور تا وحی کئی اگه دا وحی پا ذریعه باندی اللہ خبر ور کئی نو سوا که دا لیقتا طرفا من اللذین کفرو دیل فارا چمڑکی سا ڈلا اگه ڈلا لیقتا دیل فارا چی مڑکی ختم کئی آیو ڈلا دا کسانو نا چی کافران دی دوی مڈلا او یک بیتا اوم یادا چیز چی قیدیان اکری فیان قلبو خائبین دیو باوا پشی زلیلا لیس لکا من الامر شیعون نشت دے استاد پارا پکار زما کی سی اختیار او یتوب علیہم یا دا چې توبې توفیق به ورکم په دیوتا یا توفیق به ورکما د توبې په دیو باندې او یعذبهم یا دا چې سزا به ورکم دیوتا په ورځ د قیامت باندې بینهم ظالمون دا د دیو جنا چې دیو دی ظالمان بیا توحید بیان کوي وللله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ دا پارا اختیار دا برد او دا خطا دے یو فرولی مئی شاہ و بخن کئی چاہتے چی خواشی و یعذب مئی شاہ او صداور کئی چالے چی خواشی واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے میرا باندے یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو لا تاکلوا الربا تاسو مخوری سود لرا دیزه پوری غدری حصی ختم شوی اول ایسا تریاسر نمبر آیات پوری پاگی که اغی اعتراضون و داگی جوابون بیانه دل دوی ما ایسا اغا ختم شوی پاگی که اغا سوار لتنزل لس اعتراضاتو دا یهود و دا نسوارا و دا علی کتابو اغا ختم شوی تر آیت نمبر ایسوی که پوری او دری ما ایسا اغی که دا تنظیم قواعد دا جهاد دا پارا قاعده ذکر کیدلی او باغی باندی اخیره کی واقعه دا بدر او دا اوهود آغا بیان شوی دی زینا سلورم ایسا انفاق دا اللہ پلار کی مال ولا گوا پا دی که هم دری بابو ندی اول باب تر 180 آیات پوری او دویم باب تر 188 پوری او دریم باب دا اخیره پوری او بیا پا اخیره کی مسئله دا توحید بیانه باغی باندی دلائل او بیا د مؤمنانو دعاګانی بیان او بیا په اخره کې د ټول سورته خلاصه په یو آیات کې را جمع کړی دا نو دې ځای نه فرمایي ای الذین آمنوا ایمانوالو لا تاکلوا الربا تاسو مخوری هغه مال د سود اضعافا مضاعفتا دوچند په دوچندی سره یا ډبل مضاعفتا چې هغه ډبل شوی وي واتقوا الله د الله تعالی نه وېرېږئ لعلکم تفلحون دے دا پارا چی تاسو کامیاب شئی دلتا اللہ رب العزت آیات کیو فرمائل چی تاسو مخوری مال دا سودو نو مانا دادا صحیح مانا چکے دا سبوئے مخوری مال دا سودو خاص پدو چندی سرا یعنی عربو با آغا مفرد اگه کما چی سنگل مفرد سود و اگه بے حلال گنو اگه بے نکاو اگه دو چند سود بے کاو یعنی مطلب دا چی ده یوی روپای نبا دو جوڑی دی نو اگه بے نکاو چی ده یوی نکلا سلور جوڑی دی نویل دا جائز دی تا بے دیر زیاد کاو او وست دی آیات نا سخ خلق دا استدلال نیچی شکور اللہ دل تویلی لا تأکلو الربا اضعافا تاسو سود مخوری اغا دو چند ڈبل مضاعفتا چی ڈبل کلی شوی یو پیر یو روپی ڈبل شو دو شوی بیا ڈبل شی سلور شوی نوی خیر دی اغا سود مفرد اغا جائز دی خو مرکب حرام دی یعنی یو پسی دو خیر دی اخلا خوی سلور مخلا نا نا دا غلط دا دا دوانا جائز ندی لکا یو سڑے چاگا دا یوینا سلور ورکی دا مطلب دے چی دا دے عربو دا خویو پا دی کی نو اللہ اوپر میں چی اے خلقو سود حرام دے دلتا اگا قید اتفاقی ذکر کرے دے یعنی تاسو مرکب سود مکوئی پا دو چند کولو سرا یعنی آغا کما چی نفسی سود دے آغا ہو حرام دے خوچی کما تاسو دو چند وی نو آغا پا طریقی اولا سر حرام دے دا نچی تاسو آغا یوی روپای نچی دبل شی نو آغا دلتا اللہ ندی ذکر کری نو تب ہوئی چی نا دا جائز دے خوچی دو چند دو کاری نا آغا نا جائز دے نا لکا مثال پا تور سور نور آیت نمبر 33 کی اللہ فرمائی وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ان اردنا تحسنا و تاسو زور مکوی پا غجین کو باندی دا بدکاری کچری اغی اراده کری وی دا پاک دامنی یعنی دا پاک دامنی اراده وی جنی کری و تا پا غی دا بدکاری زور مکوانو سمت لبچی چا د پاک دامنې اراده نه کړې نو به پاغې زور کې نه نه هغه خو بالکل حرام ده خو چې څوک پاک دامنې اختیاری نو هغه په طریق اولا سره هغه حرام ده چې هغې باندې زور مه کوه بدکارۍ ته مه راوباسه هغه نو دلته فرمایي چې سود حرام دی سود حرام دی خو ډبل په طریق اولا سره حرام دی علماء کرام هغه ذکر کوي چې کومه ګناه د سود هغه شپږ دېر ځله د مور سره زنا کول دي او د یوې روپۍ درهم او ریبان د یوې روپۍ سود کول دا چې سړی د مور سره زنا وکړي الله دې ما تا د سود نه وساتي ډېر قبیح عمل دی ډېر غلط عمل دی او ډېر انتهایی ګناه ده بږي نو فرمای یا ایها الذین آمنوا اے ایماندارو لا تاکلوا الربا مخرای تاسو سود لرا پدې کې انفاق ذکر کړي چې تاسو مال خرج کړي نو ای دیتا دیدا دی الټه شو چې مال خرج لا کول لا سګه چې غریب پیسې پکار شي مال قرض راکا نو تا دا غینه ډبلې اخلې سود تی اخلې مال خرج ول خلا در کینار دیو غینه هم الټه سود اخلې نو الله دا قانون بالکل خیر دی الله فرمای ایماندارو مغری سندرا عذابنا ڈبل مضافتن چې ڈبل کړی شوی وي وتقوا الله دا الله نه ویری گئی لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ وتقوا النار التي ویری گئی دا اور حغیرا او عدت للکافرین چې تیار شوی دی د پارا د کافرانو یعنی اے سود خورا تا سود کے نتابا اللہ دا کافرانو سر آپاسی دمرا قبیح عمل دے دمرا دیر گنا دا چی اللہ با سود خور دا کافرانو لجی سدا و سدا ور کئی آغا با دیتا ہم ملاوی گی نواتقو النار اللتی ویرگئی سود خورا دا ورہا گینا آغا سخ خلق و دیر خلق دا دمرا قبیح عمل کئی منگا فقفلا اور دلی لی دلیم دی چی دلتا بچے فاد شی اگر ادې زنه یې چې پیسې راوخی دی چې هغه پلار هغه فلیت خبيزه غرفي راوالي هغه په سود باندې کې دی هغه چې سور ور په هغه باندې پليږي ولې دا بچي غوخي خوري ولې سود خور ولې ځان نه سود خور جوړه سود خور باندې په دغه ټول کلی باندې د الله عذاب راځي نو فرمایي واتقوا النار التي ويرغى دورهنا اے سود خورا دا ور نو ویږه او عدت نه کافرین چې هغه تیار شوه دې د پاره د کافرانو دغه جهنم ته او دغه ور ته به ته هم ورلې فاتح الله الله دې ماته دا ور نو وساتي فاتح الله دا الله تابعداري وکي الله د سوې هغه ومنا والرسول او دا پیغمبر خبر او منه لعلكم ترحمون دی لپارا چی پتا سو رحم وکلشی یا اللہ دا من دی رحم وکی دا اللہ قانون او منه اللہ دا سوئی زمان لار کی مال ولگوا مدارسو کی ولگوا غبر غربا و فقراو لورکا اغا سود مکوا نو چی داتا نکولو دا اللہ خبر دی او منه لا دا پیغمبر پا طریقه من دی روان شوی نو تبا مرحوم شی اللہ و بتا من دی خصوصی رحمتون را ورئی اللہ دی بما و تا رحمتون را ورئی بیا لیقطع طرفا من الذین کفروا دی دفارا چملکی وڈل دا کسانونا چا کافران دی او یک بیتا هم یادا چی قیدیان کلی فیان قلبو خائبین او اگر دیاغی زلیلا لیس لکا من الامر شیعون نشتر ایسا دفارا دکار زمانا سا اختیار او یتوب علیهم یادا چی توبہ توفیق توفیق د توبه باور کی دیوتا او یعذبهم یا سزا باور کی دیوتا فإنهم ظالمون زکا دیو دی ظالمان ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ دا پارا اختیار دا پارا دا خطا دے یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء بخنا کئی چاہتے جو خوشی سزا ور کئی چاہتے جو خوشی اللہ بخون کے میرا باندے یا ایوہ الذین آمنوا یا کسانو چی تاسو ایمان را وڑے دے لا تاکلوا الربا داسو مخوری سود لرا اضعافا مضاعفتا پا دوچند پا دوچند ای سرا یا ڈبل چی ڈبل کلیشوی وی واتقوا اللہ دا اللہ نا ویری غیل لعلکم تفلحون دید فارا چی تاسو کامیاب شئی واتقوا النار التی ویری غیل دا اور حغینا او عدت للکافرین چی تیر شوی دے دفارا دا کافرانو فاتی اللہ والرسول تابیداری دا اللہ دا غد رسول وکی لعلکم ترحمون دے دفارا چی تاسو باندی رحم وکلشی بیا دے اقتوع طرفا من اللذین کپرو دے دفارا چی غوث کری یو دل دا کسامنا چی کافران دی او یک بیت هم یا دیو قیدیان کری بین قلیبو خائدین واپشی دیو زلیلا لیس لکا من الامر شیعون نشتره سا دفارا دا کار زمانا دستشی اختیار و یتوب علیهم یا دا چی توبا و باسی پا دیو باندی او یو عذیبا هم یا سزا باورکی دیو تا فیلنهم ظالمون زکا چی دیو دی ظالمان ولله ما فی السماوات خاص دا اللہ دا پارا اختیار دا اسمانونو دے وما فی الارجا سجی پزمول کی دی یو پیرو لی مئیشا و بخنا کئی چالے چی خواہشی ویو عذب و مئیشا سزاور کئی چاہتا چی خواہشی واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے میرا باندے یا ایوہ اللذین آمر ایماندارو لا تاکول الربا مخور ایمال دا سود لرا ازوافا مضاعفا دوچند پا دوچندی سرا واتقوا اللہ ویرے وید اللہ نالا اللہ کن تفلحون دیر فارا جتاسو کامیاب شی پلا بیا ممی واتقوا النار اللتی ویرے وید ورحمنا وعدت للکافرین تیار شوی دا کافرانو دا پارا دے خوکتاسو دوکونو تبا هم آو کافرانو ورطور لیجی واتی اللہ والرسول تابداری دا اللہ دا رسول وکی لعلکم ترحمون دی دفارا جبتا سرام وکلیشی.